Naam, tukiendelea na darasa yetu hii, suala lililopo ambalo halina upinzani kwa hujja ni kwamba haifai kwa Muislamu as-sunniyu as-salafiyu kuchukua ilmu kwa khiari yake kutoka kwa ahlul ahwai wal bid'ah, la siyama hasa hasa bali watakapokuwa watu wa bid'ah wanalingania kwenye bid'ah yao. Na sababu ambayo wanawachuoni wanaitaja katika hili ni sababu kuu mbili. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى alipoyataja masala haya kisha akasema katika kitabu chake Al-Kifaya kwamba innama muni'u an yaktuba 'ani ad-du'a, hakika hapana vingine, wamezuiwa watu kuandika habari, kuandika hadithi kutoka kwa wenye kulingania, watu wa bid'a wenye kulingania kwenye bid'a zao, khaufan an tahmilahum ad-da'watu ila al-bid'ah. Jambo la kwanza hilo, kwa ajili ya kuogopea kuwachukua wao ule ulinganizi kuwaingiza kwenye bid'ah. Hiyo nukta muhimu sana ishike. Kwa nini watu wamekatazwa wasichukue ilmu kutoka kwa watu wa bid'ah? Sababu ya kwanza anasema iliyopelekea watu wasisome na kukaa katika vikao vya watu wa bid'a ni kuogopea kuwaingiza hawa watu wa sunna katika bid'a. Wewe uende katika majlisi za Shia ukawa wasoma kwao, wakaa nao, bila shaka utaathirika na wao, kwa sababu manjala sajanas. Ukwenda kwa mutasawifa na quburiyun ukasikiliza shubuhati zao na maneno yao, ashaira ukakaa nao ukasikiliza shubha zao na mambo yao, kwa madai tu kwamba ndasoma nahwu au ndasoma sarfa au ndasoma balagha, utaingia katika bidaa hiyo. Umekwenda kwenye vikao vya makhawarij, wanalingania katika mambo yao, walingania jihadi, walingania hivi, maneno ya uongo, jihadi za uongo, masabu alhukami walulama na mengineyo, kuwatukana watawala, kuwatukana maulama, kuwakufurisha Waislamu. Wewe upo tu unasema mimi nimefuata ilmu hapa, nimefuata balagha tu mimi. Hili linaweza kukupelekea kuingia katika bid'a. Kwa hiyo kuna saddu dharia, na huu ni mlango muhimu sana, ni mlango muhimu sana, unatakiwa upatilizwe. Tutakuja kuona katika majlisi mingine, kwa sababu katika aliyotetea ndugu yetu huyu hadana Allah wa iyahu kwamba mtu ambaye ana basira katika mambo ya aqida anaweza kusoma kwao basira. Sisi tukatuangalia waki tuliokuwa nao hivi sasa na hili jambo na athari iliyopatikana kwa hao waliotangulia, pia sizungumzie hao watu wa kawaida, watu wakubwa katika waliotangulia walijaribu kufanya hivyo. Huyu Imran bin Hittan tunayemzungumza ni mwanamke ndo kamuingiza katika ukhawarij. Mwanamke ndo kamuingiza katika ukhawarij. Mimi ndamuoa yule, nasemekana binti ammi yake. Nitamuoa yule, ni muingiza katika sunna, akaingizwa yeye kwenye bid'a. Sasa wamzungumzia mtu huyu khariji, huyu khariji kaingiaje katika ukhawarij? Ni kwa sababu ya kukana kharijia. Ameingizwa kwenye ukhawari, wanachoni ndivyo wanavyozungumza, na historia yake iko hivyo. Ukisoma historia ya huyu Imran bin Husain bin Hittan utaona ameingizwa katika ukhawari na mwanamke, kwa sababu ameishi naye, tena ameshakuwa mtu mzima. Hakuingia akiwa kijana, akaingia katika uzee katika ukhawari. Sasa unapozungumza maneno utakiwa utafakari akiba yake na athari yake, na kwa nini wanawachuoni wanazungumza namna hii. Hao kina Ibn Tumarti, kina Abu Bakr ibn al-Arabi rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghafara lahuma, hakuna kilichoingiza katika ashaira ila kukana al-Baqillani. Sasa athari hii kubwa ipo katika umma. Mlango huu lazima ufungwe. Sasa usifanye talbisi ukaona kana kwamba yawezekana sasa hivi shababu wakaingizwa katika madarisi maahid wakasalitiwa na shekhe au mwalimu doktor mubtadi kwamba kuna haja kuna hivi kadha wa kadha. Haya tutakuja kuangalia, hii ni majlisi nyingine. Tuangalia akwali za wanaochuoni muasirina namna wanavyosema katika jambo hili, lakini tuangalie illa na sababu kwa nini limekatazwa jambo hili. Je, athari yake ipo au hakuna? Sasa nasema inna ma muni'u an yuktaba 'ani ad-du'a khawfan an tahmilahum ad-da'watu ila al-bid'a. Hakika hapana vingine, wamezuiwa watu kuandika kutoka kwa walinganizi wa bid'a kwa ajili ya kuogopea isije ikawachukua wao da'wa, ulinganizi usije ukawapelekea wao kwenye bid'a. Hilo ni jambo la kwanza. Wat-targhib fihi khawfan an tahmilahum ad-da'watu ila al-bid'a, kwa ajili ya kuogopea kuwapeleka wao ile ule ulinganizi kwenye bid'a. Wat-targhibi fihi ala wad'i ma yuhsinuha, na kuwapendezesha katika hilo, ikawa mtu anawapenda wale watu wa bid'a kwa sababu yule wad'u. Sasa katika mambo nyingine wenyewe wanayataja ni mtu kufanya takthiri ya sawad ya ahli albid'a, kukithirisha lile kundi la watu wa bid'a, kwa hiyo wanaghurika. Yani wewe unafika vitabu vyako uenda kwa watu wa bid'a, kama ni masufi wakaa pale wasoma, alafu warudi wapanda mimbar wazungumza bid'a fai yakum muhdathat al-umur, lakini mara ukitoka unasoma kwa shekhi yule mubtadi na watu wa kuona unawapa ghururi wale watu wa bid'a, na unawapa ghururi awamu muslimin, wataghurika na ile bid'a ya wale, kwamba ana neno kumbe wale shekhi yule fulani mwenye asomeshwa na yule. Kwa utawapa ghururi watu wa bid'a katika jambo lao, wataghurika na jambo lao na hawataliacha. Na mtu atasema mbona Bukhari amepokea kutoka kwa Imran ibn Hittan as-Sadusi al-Wa'ili, kama hilo halifai na wengineo katika watu wa bid'a waliotajwa. Ukisoma hadithi katika Sahihu al-Bukhari, hadithi nambari 5835 kwenye Sahihu al-Bukhari, al-Imam kwenye kitabu al-Libas, kwenye kitabu al-Libas حديثي متاج وحدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان. نلقونا كان يمبتليزة بتليزة كمان بيا كلغة لكن هي أنا فائدة سانة لكن إذا تكلم قل لكم تنبهيشة نمونا أكوسي أكوسي سانة حسنا كان مضاف ومضاف إليه. Sasa sijui ndio hiyo atakwenda kusoma nahu kwa watu wa bid'a au vipi, ili ajue na ukosea sana semeni na hamna faida sana wakati mwingine, lakini pia unogesha katika mazungumzo. Kwa mfano ukimsikiliza katika ile ubeti aliposema yaqulu raji al-imamu al-Iraq, yasema amesimama imamu al-Iraq yasema yaqulu raji rabbahu al-muqtadiri Abdurrahim ibn al-Husayn al-Athari الحمد لله يقول راجي ربه سيو سوا هيفي ها ايش سوا يقول سوا يقول راجي ربه المقتدر. سasa hii imekumbuka hapo kwenye Imran ها kwa sababu yeye anasema mimi kuna mali nimeandika mimi ها اسم فاعل هيفاني عمل مفكر يتكبكوني منون أو لمحلى بالألف واللام. اسمه بعمران بن حطان. شو؟ au mambo mengine tu yaache mambo madogo, au kudhifisha idhafa ile liljumal min haythu al-ilmi wa alzamu idhafatan ila al-jumal. Ibn Malik yasema hivi, hizi katika vitu vimelazimishwa kudhifisha katika jumal, haythu na idh. Huwezi kusema min haythu al-ilmi, min haythu al-ilmu. قال ابن كثير ثم ما الفرق هنا وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان. يعني فيتو كما فيدوغو فيدوغو أفينا أفينا نيني وزيتو سالي لكن يتكيو تنبه ينبو زمومزة مسألة هاي فسا كتك كرودي كتك جنبويلي هو عمران بن حطان لسيما سألت عائشة رضي الله عنها عن الحريري للموليزة عائشة رضي الله عنها كوسو حريري فقالت ائت ابن عباس اكسم مويندي ابن عباس فساله كمولزا بكى مشو حديث كتاب اللباس. سسا الحافظ نسيما وعمران هو السدوسي كان احد الخوارج من القعدية. عمران بن حطان وكسر حال شد يطاء عمران بن حطان alikuwa ni mmoja katika makhawariji ambao ni qaadiyya, bali huwa raisuhum, bali yeye alikuwa ni kiongozi wao. Qaadiyya, qaadiyya ni wale ambao hawashiki upanga kutoka dhahiri, wao wanakaa pembeni wanapuliza wanachochea tu, haendi katika saha, yeye kazi yake ni kushajisha tu. Washairuhum, na ni mshairi wao. Wa huwa alladhi madaha ibna muljamin, na yeye ndiye ambaye alimsifu Ibn Muljam. Kama mnakumbuka alipokuwa Ibn Muljam, Abdurrahman Ibn Muljam al-Muradi, qabahahu Allah baada kumuua Ali ibn Abi Talib. Huyu Imran alikuja kusema maneno ya darbatan min taqiyin, katika baadhi ya riwaya imekuja min munibin ma arada biha, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arsh sultana. Anamsifu huyu mtu muovu aliyemuua Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo huyu ni mshairi wao, ndiye aliyemsifu Ibn Muljam aliyemuua qatil, asema huwa alladhi madaha Ibn Muljam qatila Ali, aliyemuua Ali bil abiyat al mashhura, kwa beti zilizo mashuhuri. Wa Abu Hittan bikasi lakaeleza asema innama akhraja lahu al-Bukhari, sikiliza maneno sasa, hakika hapana vingine, ameitaja al-Imam al-Bukhari hadithi yake, ala qa'idatihi, kwa kufuata ile qa'ida yake, fi takhrij ahadith al-mubtadi, katika kutaja hadithi za mtu wa bid'a, idha kana sadiqan lahja, alipokuwa ni mkweli wa kauli. Kuna ile madhhabu ya kuonyesha kwamba maadamu mtu ni mkweli kwenye kauli yake na bidaa yake si yenye kumkufurisha, itafaa kuchukua maneno yake. Mutadayyina, ni mtu mwenye dini. Waqad qila, sasa asema na hakika imesemwa, inna Imran taba min bid'atihi, kwamba Imran alitubu kuacha bidaa yake, wa huwa ba'idun, na hilo liko mbali. Sehemu nyingine kule imetajwa kwamba Imran bin ma mata illa raja an bid'atihi, imekuja hivyo. Wengine walikuwa wanachuona wanasema hakufa isipokuwa alitaraja akaacha bid'a yake. Sasa tushike nukta hii, kwa sababu masala ya kutaraja katika mambo haya ya bid'a yana taratibu zake. Kisha akasema wa qila inna Yahya ibn Abi Kathir hamalahu anhu kabla an yabtadi, kwamba huu Yahya ibn Abi Kathir alichukua hadithi alipokea kutoka kwake kabla ya kuwa mzushi. Fa innahu kana tazawaja mra'atan min aqaribihi, kwa sababu Imran alimuoa mwanamke katika jamaa zake, ta'taqidu ra'ya al-khawarij, ambaye anaitakidi rai na fikra za kikhawarij, liyanqulaha an mu'taqadiha, ili amuhamishi amgurishe kutoka kwenye itikadi yake. Fanakalatuhu hiya ila mu'taqadiha, yeye mwanamke akamnukuu akamgurisha akamuhamisha Imran bin Hittan kumpeleka katika bidaa yake kwenye itikadi yake. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع لا هنا كتك صحيح البخاري إلا سيمهيت وهو متابعة ناو لمتابعة وآخر في باب نقض الصور نهديث نجينة كتك ملانغو وكفنجا كفنجا فنجا بيشا بس تنك ازتاجة كتك متابعة سي كتك أصول ذا حديث كويو hapa pana ihtimali ihtimali ya kuwa tab pamoja na kwamba hii iko baid iko mbali lakini pia pana ihtimali ya kwamba Yahya ibn Abi Kathir ambaye ndiye mpokezi al-Himmani Yahya ibn Abi Kathir al-Himmani aliyepokea kutoka kwa Imran ibn Hittan al-Wa'ili as-Sadusi alipokea kabla ya kuingia katika bidaa yake. Kwa nini? Kwa sababu katika maneno alikuwa akizungumza kama ikiwa alipokuwa akizungumza kwa Ibn Sirin katika watu waliopokea kutoka kwake huyu, sema kwa hiyo waliopokea, asema hapa kuna wengine wanaweza kuwakadai akasema labda ilikuwa hajaingia katika bidaa. Basi akisema itabidi atupe ushahidi ambao ni wakina kikweli kweli. Akaeleza ilueleza. Lakini ihtimali hii Al-Hafidh bin Hajar ameitaja. Sawa. Kwamba huyu Yahya bin Abi Kathir amepokea kutoka kwa Imran bin Hittan kabla ya nini? Kabla hajaingia katika bid'a. Kabla hajaingia katika bid'a. Wewe soma historia ya Imran utaona kwamba lini aliingia katika bid'a, utaona utotoni mwake, kwenye ujana wake, kwenye utu uzima wake. Amefariki mwaka 84 Hijria. Kwa ihtimali hiyo ipo, na wengineo katika wanawachuoni wamelitaja hili wal hadithu ya tul, lakini samahali pa ushahidi tunataka kuzungumza katika masuala haya ni kwamba hii ni moja katika rai walizonazo wanawachuoni. Kama mtu akiwa ni mzushi na bidaa yake ghairu mukaffir, yani bidaa yake ghairu mukaffira, kwa maana ni katika bidaa sughra, tena ni mkweli, sadiqul lahja, ni mtu mkweli, hasemi uongo, na kile alichokinukuu hakitii nguvu katika bidaa yake, kile alichokitaja kilichopokewa kutoka kwake hakitilii nguvu bid'a yake, basi al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala watu aina hii hutaja hadithi zao katika shawahid na mutaba'at, hutaja hadithi zao katika shawahid na mutaba'at. Sawa. Lakini madhhab na msimamo uliokuwa sahihi kabisa, mlinganizi yoyote wa bid'a anayelingania katika bid'a, mlinganizi yoyote anayelingania kwenye bid'a, iwe bid'a yake ni mukaffira au ghairu mukaffira, haitafaa kwa Muislamu kukaa kwake na kusoma ilmu kwake, iwe ni ilmu ya lugha, iwe ni ilmu ya nahwu, ilmu ya sarf, ilmu ya balagha, usul al-fiqh, usul al-hadith, yani mustalah al-hadith, fiqh, tajwid na mingineyo. Kwa sababu utaona katika mambo ya ajabu ni kwamba hao wanaosema hivi kwamba sasa tutazuia sisi khairi nyingi, mtu akiwa anajitambua, Sheikh Al-Albani amesema hivyo, mtu akiwa anajitambua, Sheikh Abdul Muhsin amesema, anaweza kusoma kwake masomo ya lugha. Alafu hapo hapo wazungumza sasa tuseme kama hawa waalimu wa tahfidhi hawa, tukiwazuia watoto wasiende kusoma tahfidhi. Sasa hawa ndio tahfidhi, wajua nini hawa? Si ndio upandikizwa tu maneno waingizwa walelewa kwenye bid'a. Watu watakiwa wafunge mlango huu. Watakiwa wafunge mlango huu. Hasa katika hali ya saa na ikhtiyari. Kama tutakavyosoma katika majlisi itakayokuja insha Allah, tuwasikia baadhi ya wanawachuoni wanavyoeleza. Sheikh bin Uthaymeen ameulizwa kuhusiana na mtu kusoma ilmu ya nahu au sarf kwa mzushi. Akatoa jawabu. Na sababu, kwa nini haifai? Hivyo hivyo Al-Fawzani. Na katika kitabu Hilyatu Talib al-Ilmi, Sheikh Bakari Abu Zaidi amelitaja hili. Sasa sisi tutakana tuachukue haya maneno, tuyaingize katika waqi wetu na uhalisia ulivyo. Si masala kwamba Ibn Sirini tu ndo kasema kwamba kwani mwanachuoni ni Ibn Sirini peke yake. La, si masala hayako namna hivyo. Watu wametazama, wakaangalia waqi ulivyo, yakaonekana madhara ya mambo haya. Kwa hiyo usiwaingize watu, usiwarudishe watu katika dhara. La dharara wala dhirar. Tahadhari kutoa fatwa ambazo zitaweza kuingiza watu katika madhara bila ya sababu yoyote. Maana ukizungumza tukihitajia, alafu ufafanui ukihitajia vipi, katika hali gani athari inaweza kupatikana. Mimi nasema tukihitajia, kama ikiwa hakuna, tukihitajia. Maana unapozungumza katika waqi wako, unapozungumzia watu, wewe unaokusikiliza wanaitakidi ya kwamba wewe ni shekhe, sasa wajuzishia jambo. La siyama katika wakati huu ambao watu wanaona kwamba salafiyuna ni mushaddidun, hawataki kuwasikiliza watu wengine, mashekhe wote wanawaponda, kila mtu afai kuleta kadha wa kadha ili watu wasikilize kila mtu, na hakuna dhawabit. Hata kipindi ambacho ulimwengu umefunguka leo, mtu anaweza kujifungia chumbani kwake akasoma vitu mbali mbali kwenye simu tu kwa watu mbali mbali. Kuwapa tahadhari watu hawa na kuwekea misingi madhubuti ya kuwakinga na hilo, ndio mahala pake, na si kuwafungulia mlango wamsikilize kila mtu, wasome kwa kila mtu. Na hii athari iko katika mujitamani, atharu malmus iko, tunaishi nayo. Kwa hiyo kuweka msingi huu wa kutokana na watu wa bid'a au kutokuchukua ilmu kutoka kwao, hili ndio jambo la sawasawa. Na walillahi alhamdu wa masalafi, kuna ghina na kuna utajiri wa ahlul ilmi katika lugha mbalimbali, kutoka kwa Kiarabu, fatawa zao ziko tele, durusi zao zimerekodiwa, alhamdulillah, kila kitu chao kipo. Masalafi wana wasomaji, qurra, ulama katika fununi mbalimbali, watu mutakhasisuna katika kila fani, katika masalafi wapo. Utakuwa Kiarabu, ukitakuwa Kiingereza, ukitakuwa kwa Urdu, ukitakuwa kadha, utapata. Sasa waelekeze watu katika njia hiyo, wafuate utaratibu huu, usifungue mlango. Pengine labda wewe una malengo binafsi tu, labda wasoma kwa mubtadi, sasa utakuwa kulijuzisha jambo lako kwa kupitia mlango. La, haitafaa. Kwa hii njia yatakiwa ifungwe, na biidhnillahi alkarim kesho tutakuja kuyazungumzia mingine yaliyobaki muhimu katika shubuhati zake ambazo amezitaja insha Allah, na sitazitolea maelezo. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa sadad. Nadhani hakuna maswali. Mifano ilikuwa nikanitoa mfano wa jambo la ijmaa kuhusiana na swala la muziki. Nimeleleza katika kitabu chetu hukumu za maazif, namna walivyodai wanaochuoni walivyotaja ijmaa, alafu wengine walivyoipinga ijmaa ya uharamu wa muziki. Alghinaa ni haramu kwa ijmaa ya ahlul ilm, kwa ijmaa. Wengine wakaja wakapinga, wasema hakuna ijmaa, fulani ka khalifu, fulani ka khalifu, fulani ka khalifu. Lakini ukija ukichambua, ukiangalia ile khilafu iliyotajwa pale, ghairu mu'tabar, khilafu ile haizingatiwi, kwa sababu ni khilafu imekuja baada ya ijmaa. Na khilafu yoyote ambayo imekuja baada ya iniqadi al-ijma la yu'tabar, haizingatiwi kabisa kabisa, haiko. Na ni masala hapo katika usuli al-fiqh. Ikiwa wanachuoni washafikiana, kama ni katika masahaba, utabiin, atba'u tabiin, juu ya jambo fulani, alafu waliokuja baada yao karne ya tatu au ya nne wakazusha khilafu katika masala hayo, khilafu yao haizingatiwi, wala hakuna ijma baada ya khilafu. Ikiwa watu washakitalifiana, huwezi kuleta kwamba sasa hii katika karne hii ni ijma. Hakuna hivyo. maadamu masala na khilafu. Kwa hiyo masala haya, kama masala tayari ishakuwa imesimama ijimaa, khilafu haizingatiwi. Khilafu inayokuja baadaye haizingatiwi. Mfano wake ni suala hilo, mfano uharamu wa alghina. Sasa walionukuu kwamba kuna khilafu wakataja, mbona Ibn Umar kasema kadha, alisikiza mziki fulani, kasikiza mziki fulani, wakataja baadhi ya masahaba. Ukizifuatilia zile aqwal kutoka kwa baadhi ya masahaba na wengine, utaona kwamba zote si thabiti au zina wajihi wengine wa maelezo, hasikuthibiti au zina wajihi mwingine wa kimaelezo ambao hauvunji ile ijmai iliyoko. Sasa hili kulitolea maelezo nataka wakati kidogo, nidhani wakati utakuwepo nilifafanue. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا الخلاف فيه له حظ من النظر والله اعلم. labda msikie Sheikh Abu Hashim alipozungumza na yeye alipozungumza majlisi nyingine, mimi sikusikia, kwa hiyo sijajua pamezungumzwa kitu gani. Ama swala la kula kumkata, sisi swala tunalisikia ni swala la yeye kutoka na watu wa bid'a na kukaa nao, au wanakuja baadhi ya wazushi yeye ndio wanafanyia tarjama katika mihadhara yao, ili nalisikia kwa kina yeye ulifanya. Sasa anapokuja mtu mzushi na watu wajua kwamba huyu ni mtu si salafi, dhabdhabi katika salafia hizbi, alafu wewe ndio wakaa pale wamfanyia tarjama katika muhadhara wake, maana yake na wewe unakuja naye. Hili ni kulisikia, lakini sikuwahi kuzungumza chochote kuhusu yeye kabla ya hapa. Sasa ni swali labda aulizwe Abu Hashim, ameona nini kwake na amezungumzaje, ilikuwaje, alafu kusema kwamba ndio maana nyinyi mmebaki hamna watu. Sasa sisi naye nani ambaye hana watu kama kutafuta wingi wa watu? Yaani ile kundi la wanafunzi wa kisalafi waliomzunguka, yaani ukilinganisha maduatu waliosimama katika dawa salafia na yeye, au sisi hatumjui? Kwa hiyo hayo si maneno wala si hoja ya kielimu, huwezi kuzitaja hoja, si utaka hoja za kielimu zisimame. Masala ya kusema kwamba kuleta dhana kana kwamba hii ni rai ya Ibn Sirin ni khata, ni khata, na khilafu iko katika sura hiyo, na sababu iliyopelekea watu kuzuia ni hiyo, na majibu ya wanawachuoni kuhusiana na masala ya kupokewa kutoka kwa watu wa bid'a yako katika utaratibu huo tuliotaja. Kwa hiyo usiweke kama dhana kwamba huyu ni Ibn Sirini tu au ni kikundi kidogo cha watu. La, Al-Hafidh Ibn Hajar anasema hiyo ndio asah, ndio kauli, ndio mawqifu ambayo ni asah. Nisikusoma kauli yake, lakini amelitaja hili kwa uwazi kwamba hii ndio kauli asah ambayo yeye ameipa nguvu katika jambo hili. Naam, katika alipokuwa kinukuu fatwa ya Sheikh Ubaid kwenye swali la saba, asema ma ra'yuka biman yaqul au fi man yaqul yajuzu huduru durusa at-tajwid. Mimi nikasema matatizo katika mudhafu ilayhi, sikagombana nao vipi. Anasema katika nukhbat al-fikr, ukisoma katika nukhba al-hafidh rahimahullah ta'ala kwenye ukurasa 136, anasema thumma al-bid'atu imma bimukaffirin au bimufassiqin, kisha bid'a imma inakuwa kwa chenye kukufurisha au chenye kuingiza katika ufasiki. Fali awwal, ina ile ya kwanza, la yuqbalu sahibuha, la yaqbalu sahibuha, la yaqbalu sahibaha aljumhur, ile ya kwanza hawataikubali mwenye bid'a hiyo jumhur, jumhur hawaikubali kabisa ambaye bid'a yake ni mukaffir. Wa thani yukbalu man lam yakun da'iya, atakubaliwa, itakubaliwa au atakubaliwa kwa yule ambaye si mwenye kulingania, fil asah, kwa kauli iliyo asah, illa in rawa ma yuqawi bid'atahu, isipokuwa akipokea kile ambacho kitatilia nguvu kwenye bid'a yake. Fayuraddu ala almukhtar, itakataliwa kwa kauli iliyo mukhtar, wa bihi sarraha aljawzjani shaykhu An-Nasa'i, na kwa kauli hiyo amesema wazi al-Imam al-Jawzjani ambaye ni katika ni Sheikh wa al-Imam An-Nasa'i katika Nukhbatul Fikr amezungumza maneno haya kwamba haifai katika kauli iliyo asah, kuchukua hadithi ya mtu mubtadi adai ila bid'ati. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.